إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات تي توفيق برم عز وجل تي سنو درس توحيد تي سن تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. بلغي نيجي تي معرفة دين الإسلام بالأدلة، خم دين الإسلام تي تكتلي القرآن اك سنة ينتبه عليه الصلاة والسلام. نيونيون تي بانكو بجيك بي تي بانك الإسلام كم نيجي نكو خامي بانك الإسلام جروم لا waje jekk moy ñaari baatu sédé yi gisoon nañ né déjà jitu bu mu jitu rek da fay woné son importance andak nak bo xolé tay ci jullit ñi ci seen jëfine mom lañ gëna réré mom lañ gëna woyofal ndax japp nañ né fofu mom dang koy wax rek jall. Alors que fofé dafa tabaxu ci ay principe ci ay tekanday ci la tabaxu yo xamni julit bi daf ko wara xam ndax yalla ci bopam mo addu ci alquran ne fa'lam annahu la ilaha illa allah khamal la ilaha illa allah. Kon waxuma sax jital bañ ko jital rek ci kanamu yenen ponk yi woné ga muy woné yitté wo ak topato bañ ko warona yitté wo wayé sunu borom daldi adune khamal la ilaha illa allah muy diglé un ordre mango tay yene gi ni ci sen dundin fi ngay liggé buñ la joxé ordre noy def da ngay bañ dang koy sagané dang koy exécuter parce que loy xalat wér bu dé ngay xalat euro fay bu joté ah amana ordre bi bu mako deful kat mën na am mu am impact ci sama salaire wala bok sax ci sama liggéey dans sa généralité sama promotion sama nangam tayib budé diké yow ak liggéey bi ni ngén di def légui nak alaykum salam nga ñew ci tombe bi nga xamni mom yamul rek ci dé day traverser fofu bir ba mel yamu fa dé day traverser fofu ba al-akhirah fofu ordre yalla ñew ci kan moy yalla ki la bind sa employeur sa patron est ce que mo la bind da la jël rek ngeen di liggey su ngeen jubowul da ngeen di takaliko mom mu wuti kenen yow nga wuti kenen alaysa kadhalik mais pourtant nga respectel ko ordom parce que moy sa supérieur moy sa patron moy sa employeur legui yalla mi la bind nak mom nga nek jaamam mom nan nga def ak ordom. D'accord. Mën nga laye nga ne bima nekké xalé sam papa jangaluma sama yaay jangaluma. Mais légui majeur nga té jangalé kat yi ñi ngi jangalé. Tolo nañ ci jamono jo xamanteni so bëggé jang sa kër ngay tok di jang. Mango. Kon nañu xolaat bu baax yi la jangalé ak yi la téganday. Bu ko defé kon ñingi won ci charti la ilaha illallah. Doxon nañ ba ag ci ñettelu charte bi muy al ikhlas selal. Selal nak waxon nañ ne borom téré bi def ci indi pédagogie bu am solo, moy daf la né selal moy lan bam la koy définiral mu né la selal moy contraire vocale. Waxon nañ fofu li ci nek ci ay njangalé, parce que ñu bari da ngay dégg ñu naan selal té xamuñu luy selal ci julli ñi. Ñu bari sax da ngay dégg l'islam tay démal nga lañ nit ñi définition wu l'islam. Yéen a ngi gis ay nit ñi ngi topp nit pendant 20 ans yaakaar leen àdduna ak àllaaxira te ñooñu duñ leen jàngal sax définition wu l'islam. Définition wu l'islam, le mot l'islam da nga ne jullit nga, n' est ce pas? Ok, joxel définition wu l'islam. Yaa ngi topp nit ne da nga ko yaakaar jox ko sa bopp àdduna ak àllaaxira ay at du la sax jàngal définition wu l'islam. Moo tax wallahul mustaan côté diina moo tax ngeen dégg des fois may employé ay baat le banditisme religieux ak jàpp otage bi ak kidnapping bi ci côté diina ni mu amee ci côté àdduna noonu la amee ci côté diina. Moo tax ñu jóg tey ne dañu bëgg a defar penc mi mais côté àdduna nit ñi la ñuy defar. Ñooñu ba léegi ay yàqkat lañ, xawma ay patriote lañ tuddee seen bopp, xawma ay activiste, ay activiste lañ tuddee seen bopp, mais ñooñu ba léegi ay yàqkat lañ. Encore diine nit ñi ak seen àdduna kan moo ko yore? Yàlla. Léegi yow nga ñëw ne non non moom man côté bee rek laa kii, léegi nit ñi moom seen diine na yàqu, seen diine na jaxasoo. Moo tax xaw ma da ngeen di wër ay franc-maçon, xaw ma bu ngeen koy wër wër leen ko ci ñooñu. Delluwaat leen ci révolution française, ngeen xool tegandaayu révolution française ci lan la tegu. Principe yooyu dem leen ngeen xool fan la tegu. Fi ngeen gis kuy ñaar taxaw xut ba naan waaw la révolution française gis nga principe lay te il n'a rien compris, il n'a rien compris du tout. Tayib donc toujours ñu wax ko baat yi ñuy jëfandikoo nañuy xam baat yooyu li muy tekki. Ba ci mbiru àdduna da ngay ku xëcc benn baat xamul sax définition baat bi, xamul contenu bi, xëcc rek dóor. Mbir yi doxeewul noonu, tëddeewul noonu. Bu ko defee kon al ikhlas Cheikh Abdourazzaq waxoon na mu ne rot na ci alquran wa ma umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin muy benn kadhalika hadis asadu nnas bi shafaati yowma alqiyama man qala la ilaha illa khalisan min qalbih. Léegi nag mu ñëw di la leeralaatal maanaawu ikhlaas porte bi tolluwaay bi pour nga gën a mën a am lu leer. Mu ne sensu ikhlaas sellal ci làkk mu ne loolu da ngay dem ci fa sunu borom di waxee naan wa inna lakum fi l an'aami la ibra nusqikum mima fi butunihi min bayni farthin wa dam labanan xaalisan saa'igan lilcharibin. Mu ne xaalisan ay saafiyan naqiyan laysa fihi shaa'ibatu dam wala shaa'ibatu farth ومع أنه يخرج من بين فرث ودم لكنه يخرج في غاية الصفاء وتمام النقاء. لي موي فيق جي دينا الله المستعان. خم غا دا نين غيس في ني انديل لين يينن بات انديل لين بنين بروغرام تي دينا نان لين ظاهر اك باطن غيس نغا باطن نانغام. Lii ñuy tuddee fii baatin yàgg naa leen koo wax ak njabar képp la, mooy li vodou yi di def, li béninois yi di def, li sud américain yi di def, wala ñi nekk ci île yi nekk côté boobu ay Guadeloupe ak Martinique ak affaire yu demee noonu. c'est de la magie. Lolo bokul ci l'islam. Bat zahir batin ki batin la am ke zahir la am c'est à dire ki ñi wax né batin la am moy ki nga xamanteni il peut se permettre certaines choses bu ko nexé sax mu baye julli bu ko nexé du wor bu ko nexé bu nangam gis nga magok bu ko nexé mu am lu upp ñent jabar bu ko nexé mu def lu ko nex quoi voilà koku mo am batin quoi. L'islam li ci am moy fiqh ci dina, une bonne compréhension fiqh ci dina motax yaronte bi alayhi salatu wa salam mune man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din, yalla beugal mbax daf lay deglo dina, da ngay am une bonne compréhension de la religion li mo am, mais ay zahir ak batin yoy amu fi. Ah li ngeen di tuddé zahir ak batin lolu amu fi. Gane nit ki li la yalla wax mu nek ay alquran yu leer mu ne la no lolou zahir bi la quoi mais man ma ngi ci batin bi mu ne la kon ikhlas so beugé xam porte bi sens bi ci langue d'abord mu ne da ngay méditer ta amal fi qawlihi ta'ala da ngay méditer gis nga daf lay wo vers la méditation ci setantal ci ta dabbur c'est à dire nit islam lolou la soxla ci julit ñi ñu nek ño xam dañuy réfléchir mais duñu xamanteni ni dañuy ñew indi len ay tiaxan hypocritement ils se permettent ñu bëgg layal tiaxan yoy c'est ce qui se passe ci penc mi quoi c'est de l'hypocrisie nga gis ko mu nek ignorance nga gis ko mu nek ay bida nga gis ko mu nek bokalé tu te permets nga koy layal na no meun na am no peut-être no bo démé no nangam lolou mo fi xew motax chaque jour gis ngeen ko woté kat yi ku nek yeen ki jogne mom yonent la ke jogne mom li la ke jogne mom li la toujours il y a des gens autour de am ñu len di plaidel gis nga diw ba mu ñëkke wote ñëpp dañoo yaakaaroon ne tiaxan la waye lu yagg deug la tay mi ngi ni xolal mbolo mi ko top te koku fi la tok naan man yalla la wala diw yalla la lol du tiaxan hmm lol du tiaxan nako aduna bi yëpp top xam nga gis nga manqué dégg dégg une bonne compréhension ci dina c'est très grave c'est très dangereux bu fekké mbolo mo lay yem ci mbolo ngay juger deug ana masih dajjal amul mbolo hmm bu fekké ci ay kemtan ay xarbax ci ngay juger deug bu masih dajjal génné nga doyal bu masih dajjal génné bes bu dajjal génné nga doyal mbolo ak ay xarbaax rek han ak mburu yo lek mburu yo ciap ci sos buma sey dajjal gene rek ga doyal tayib mune la kon setan talal c'est très important baat bobu ngok sunu borom sax daf lay wo ci alquran ci setan tal afala yatadabbaruna alquran khana duñu setantal alquran jilé mais malheureusement julit ñi presque amuñu temps au setantal alquran parce que bo waré déglu musique bi déglu rap bi setan théâtre setan film setan lambo ak yenen yu sew sewan yimu andal wara dem ciet wara dem ngenté wara dem dak wara dem touru famille ak yenen programme c'est wara liguey mais kagn ngay am temps au setantal hmm kagn ngay am temps au setantal finalement yoy nga xamanteni ni ay mbir yu social la won finalement nit ñi dañ ci mujj nek ci ben prison tellement ñom ñoo ci créer ay lan ay barrières ay barreaux ay fer tecc ci sen bop ndax lan dañ cey dépasser ci fi nga xamanteni fa la ko islam tënkoon. Gis nga programme boobu yépp bu politique bi ñëwee tamit nga war a dem ci meeting bi, jóge meeting bee dem see dugg ay njaganjaay dem fee sol ci set yuuxu, bu nawetaan jotee nga war a dem supporter ci équipe ah, bu sumbeen yooyu ñuy tuddee diine jotee nga war a tamit dugg ci oto jël sa programme jënd lii jënd lii. Kañ ngay seetantal alquran li la yàlla sant ci laa ilaha illallah, kañ nga koy def? Faalam annahu, moo tax ñu bëri amuñu jotu jàng. Ce n'est pas parce que amuñu jot, si on a le temps am nañ jotam, mais suñu jot feneen lañ koy def, foofu mooy metti, foofu mooy metti. Moo tax foofu la ñuy teg baaraam. Waaw, foofooy metti fa la ñuy teg baaraam. Xooluñu ci nag doomu aadama bu ñu ci gërëm wala bu ñu ci mere. Nahnu nabghi ridallah, am nañu jot. Dangay dégg naan non c' est que jot laa amul. Yaa gën a am jot. Amoo jot ba pare ngay dem ngénte, amoo jot ba pare di seetaan i mas nawetaan, amoo jot ba pare di seetaan football champion si ligue bu Italie, xaw ma bu fan ak fan nga koy seetaan te nga ne amoo jot 90 minutes nga ne amoo jot. Koy nax man ngay nax ah, man ngay nax. Naxoo ma de, sa bopp ngay nax, sa bopp ngay nax. Mu ne aaya bii sunu borom ne inna lakum fil an'ami la ibra. Subhanallah, mu ne sunu borom ne ñeel na leen yéen am ngeen ci li nga xamante ni mooy bestio yi mooy gàtt yi, am ngeen ci ay jàngat, am ngeen ci njàngale, am ngeen ci loo xamante ni mënees ngeen ci yéemoo, mënees ngeen ci yeewoo, mënees ngeen ci gindikoo. Subhanallah, xoola sunu borom ni mu utilise, mu ne inna lakum, yéen am ngeen ko yéen. Est ce que loolu ñun yor téye nañ ko? Li sunu borom ne inna lakum boobu, est ce que lakum bi egsi na ci ñun? Est ce que méditation boobu, njàngat boobu, leçon yooyu, est ce que ñun tiré nañ ko? Nuñ koy tiré ah, championnat Italie du la raw, championnat Espagne du la raw, championnat Angleterre du la raw, championnat France du la raw, nawetaan du la raw, meeting ba du la raw, ngénte ba dëj ba marqué laa fee programme bi ñuy tuddee programme diine bi nga xam ne samedi lay am, bi nga xam ne annuel la, bi nga xamante ni nan ngay amee temps. Foofu la ñuy teg sunu baaraam, ñaan borom bi jalla waala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu tay sir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.